Улетку 1925 году по выпаленных солнцем афинских вуліцах ішоў польскі літаратар Ян Парандоўскі, добра вядомы сённяшняму чытачу, дзякуючы сваёй кнізе «Алхімія слова». Ён шукаў вілу ганаровага грамадзяніна Грэцыі, які меў зусім не грэцкае імя. Урэшце, пошукі былі недоўгія, бо згаданую вілу часта наведвала сама каралева Эліна ў Вольга, і паказаць дарогу мог любы сустрэчны жыхар Афінаў. Калі слуга падаў на тэрасу каву і расставіў каньячныя кілішкі, хівавусы гаспадар сказаў візітанту: «Я бачыў розныя цудоўныя гарады ў дзясятках краінаў, але найпрыгажэйшым з усіх засталася ў маім уяўленні Вільня». Уладальніка дому звалі Зыгмунтам Мінейкам, яму ішоў 85-й год, і калі б Александр Дзюма старэйшы затрымаўся на свеце крыху даўжэй, ён здолеў бы стварыць на фактах біяграфіі гэтага чалавека добры тузін гістарычных раманаў. Адзін з іх можна было б пачаць з таго, як вучань 4 класы віленскай гімназіі Мінейка пасля цырымоніі прысягі новаму расейскаму імператару Александру II пад сакрэтам паведаміў найбліжэйшым сябрам, што паставіў на падпісным лісце прыдуманае прозвішча і такім чынам лічыць сябе незвязаным прысягаю. Юнаму апазіцыянеру з беларускай шляхецкай сям'і, што мела маёнтачак балваніжкі ў асмянскім павеце, было няпоўных 15 гадоў. Неўзабаве ён стаў кадэтам прэстыжнай мікалаеўскай інжынернай вучэльні ў Санкт-Петербургу. Аднак планы барацьбы за вызваленне радзімы са смяротных абдымкаў расійскай імперыі займалі ягоны розум не меней, чым ваенныя навукі. Не будзем сцвярджаць, што ў час вакацыі Зыгмунт не цікавіўся вабнотамі беларускіх шляхцянак альбо сялянак. Аднак факт застаецца фактам. У жніўні 1861 году тайны агент 3-га аддзялення даносіў начальству, што «Кадет Сигизмунд Минейка ходит переодет крестьянином и разносит сочиненную неким Марцинкевичем на народном языке гуторку старого деда, где в стихах представлены судьбы Литвы, и все притеснения приписаны российскому правительству». У выніку назіральнасці жандарскага шпіка недабранадзейны кадэт мусіць сідаць у паштовую карэту і тэрмінова развітвацца з мачыхай імперыі. Ён едзе ў Геную, дзе Гарыбальдзе адчыніў тады вайсковую школу для юнакоў з былой Рэчы Паспалітай, канчаткова падзелены ў 1795 паміж Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй. Маршрут падарожжа праходзіць праз украінскі горад Камянец-Падольскі з яго магутнымі фартыфікацыйнымі пабудовамі. Ацаніўшы іх вартасці, Мінейка складае план захопу Камянецкай фартэцы і ператварэння яе ў цэнтр всеагульнага паўстання супроць царызму. Дэталі плянаў дакладняюцца на пляцах Канстанцінополю і велічных руінах Афінскага акрополю. Казарменнае жыццё ў генуэзскай вайсковай школе хутка расчаравала маладых эмігрантаў з Літвы і Беларусі. Тым часам у лістах ад сябров і сваякоў траплялася ўсё больш намёкаў, што на бацькаўшчыне рыхтуецца паўстанне. Змагарны 1863 становіцца для Зыгмунта годам вялікіх спадзяванняў і не меншых расчараванняў. Ён прызначаны вайсковым начальнікам асмянскага павету, стварае ў наваколлі паўстанскі аддзел. Але на месца збору замест чаканых 400 добраахвотнікаў з'яўляецца ўсяго 20. У чэрвені гэты малалікі кепска ўзброены аддзел не вытрымлівае першага збою пад расолішкамі. Палясоўшчыкі, у якіх хаваўся камандзір разбітых інсургентаў, выдаюць яго ўладам. Тагачасны начальнік северо-западнага края Міхаіл Мураўёў-Вешальнік, якога в апошні час афіцыйная беларуская прэса спрабуе абвясціць ледзьве не нашым благадзецелям, падпісвае загад аб смяротным пакаранні. Зыгмунта чакае эшафот, Аднак маці смуцьяна ўдалося падкупіць сяго таго з графскіх падручных, пасля чаго Мінейка даведаўся пра найвышэйшую міласць. Шыбеніцу замянілі 12 гадамі катаргі ў нерчынскіх капальнях. Паўстанне 1863-64 гадоў было адным з нешматлікіх у гісторыі 19 стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронічы сваю нацыянальную і чалавечую годнасць, выступіла супраць велізарнай імперыі. Тры еўрапейскія народы – беларусы, палякі і літоўцы – коштам жыццяў сваіх найлепшых сыноў выказалі пратэст расейскаму феўдалізму, абсалютызму і дэспатызму, засведчыўшы прыхільнасць да дэмакратыі. Царызм жорстка расправіўся з беларускімі паўстанцамі. Агульная колькасць палеглых у баях невядомая. Пакараных вайскова-палявымі судамі і ў адміністрацыйным парадку было 18,5 тысяч. 128 інсургентаў былі засуджаныя на смерць, 853 на катаргу. Сярод гэтых 8,5 сотняў пакутнікаў грымеў кайданамі і 23-гадовы Зыгмунд Мінейка. Дарога ў Сібір дае гістарычным раманістам новы сюжэт. На этапе Мінейка прымае імя памерлага ад тыфусу таварыша, які засуджаны толькі на паселенне ў Томску. Паведаміўшы канвою пра ўласную смерць, Зыгмунд разам з некалькімі такімі ж мёртвымі душамі застаецца ў Томску і адчыняе там шапачную майстэрню, якая пачынае даваць нечакана высокі прыбытак. Грошай дастаткова на паездку ў Маскву пад выглядам сібірскіх купцоў. Уцекачам так шанцуе, што ў адным з заезных двароў гэтыя нібыта сібіракі забываюць пра асцярожнасць і пачынаюць размаўляць на нейкай падазронай мове. Аднак фартуна любіць такіх рызыкантаў, і нашаму герою з сябрамі ўдаецца адарвацца ад пагоні. Праз нейкі час у гарнітуры ад наймаднейшага краўца ён ужо запісваецца на прыём да самога пецербургскага генерал-губернатара, з рук якога і атрымлівае замежны пашпарт для паездкі ў Францыю. Там Мінейка паспяхова заканчвае акадэмію генеральнага штабу, але былыя выкладчыкі не надта задаволеныя сваім выхаванцам. З ідэйных меркаванняў ён адмаўляецца ад службы французскім войску. Былы беларускі інсургент лічыць, што не мае маральнага права быць камандзірам у замежным легіёне, які ваюе з алжырцамі. Замест гэтага Мінейка згаджаецца ўзначаліць будаўніцтва першых чыгунак у Балгарыі, што тады яшчэ ўваходзіла ў склад Асманскай імперіі і атрымлівае за свае заслугі некалькі ордэнаў. Жонкою нашага суайчынніка становіцца маладая грэчанка, якой вельмі імпануе захопленасцю чужаземца гісторыі Лады. Пасля безлічы пераезду Мінейкі пасяляюцца ў Афінах, дзе Зыгмунд кіруе дэпартаментам публічных работ. Славу яму прыносяць не толькі праекты дарог і мастоў, але таленавітыя эсэ і артыкулы ў грэцкай перыёдыцы. Апрача таго, ён наладжвае археалагічныя экспедыцыі і знаходзіць у Дадоні згаданай Сакратам і іншымі антычнымі аўтарамі храм Зеўса, пры якім знаходзіўся другі па значнасці пасля славутых Дэльфаў аракул. Паведамленне пра гэтае адкрыццё абляцела ўсе больш-менш значныя еўрапейскія і амерыканскія газеты. У час Балканскай вайны 1912-13 гадоў Зыгмунд найбольш яскрава выявіў свой талент вайскового спецыяліста. Менавіта ён арганізаваў захоп турэцкай фартэцы Яніна, што стала адной з галоўных перамог грэкаў, а Мінейку прынесла званне ганаровага грамадзяніна краіны, за якую ён ваяваў. Год сустрэчы з Яном Парандоўскім, які пакінуў пра нашага суайчынніка цёплыя ўспаміны, быў на багатым жыццёвым шляху Мінейкі апошнім. У афінскіх музеях вы сустрэнеце не адну згадку пра нашага героя. А вось у яго родных мясцінах аматараў гісторыі можа напаткаць горкае расчараванне. Здараліся выпадкі, калі ў адказ на роспыты настроенаму на рамантычны лад падарожніку тлумачылі, што нейкі мінейка жыве каля старой кузні, а яшчэ адзін працуе на вуліцы Леніна прыёмшчыкам шклотары.